کافکا یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان قرن 20 بود. آثار کافکا در زمره تاثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می‌آیند. او در جولای سال 1883 در یک خانواده آلمانی زبان یهودی در پراگ به دنیا آمد و در ژوئن 1924 در اثر بیماری سل درگذشت. او به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثارش را نخوانده بسوزاند، اما ماکس با سرپیچی از این دستور بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و به این ترتیب دوست خود را به شهرت جهانی رساند. بسیاری از آثار کافکا از جمله رمان محاکمه پس از مرگ او منتشر شده اند. از برجسته‌ترین آثار دیگر کافکا می توان به رمان کوتاه مسخ و رمان ناتمام قلعه اشاره کرد. اکثر آثار کافکا موقعیت‌های پیش پا افتاده را در فضایی فراواقع گرایانه یا سورئال ترسیم می‌کنند، تا حدی که به اسم فضای کافکایی جا افتاده است. پوچی و بیهودگی عصر مدرن و خودسری آمرانه بوروکراسی‌ها در قبال حقوق دموکراتیک مردم موضوع محوری رمان‌های کافکا را تشکیل می‌دهند. رمان محاکمه که از جمله رمان‌های ناتمام کافکا است، نمونه بارزی است از این نوع رویکرد کافکایی نسبت به پوچی زندگی مدرن که اولین بار در سال 1925 به چاپ رسید. محاکمه داستان مردی است که از طرف حاکمی خارج از صحنه و دور از دسترسی به جرمی که هرگز ماهیتش معلوم نمی شود محاکمه می شود. داستان از این قرار است که صبح روزی معمولی یوزف کا از خواب بیدار می شود و بدون اینکه انتظارش را داشته باشد به جرم جنایتی که روحش هم از آن با خبر نیست دستگیر می گردد. علی‌رغم این توقیف به کا اجازه می‌دهند که مثل هر روز به سر کارش برود، ملزم به این که هر یک شنبه برای بازپرسی به دادگاه مراجعه کند. ظاهراً به جز مای خواننده و خود جناب کا همه از اتهام و جریان پرونده کا با خبرند. کا در خانه تا حدی تحت نظر است که حتی ملاقات دوست مستجرش فرولین بروسنر برایش کار ساده‌ای نیست. مدتی به این منوال می گذرد تا نهایتاً عموی کا که در شهری دیگر مستقر است از موضوع با خبر می شود و به سراغش می آید تا پرونده او را به دوست وکیلش بسپارد. ولی وکیل هیچ گونه کمکی به آنها نمی کند و فقط توصیه می کند که کا تسلیم سرنوشت شود. نتیجتاً عموی کا وکیل را عزم می کند تا خودش امور را پیگیری کند، اما همه کوشش ها برای یافتن راه حلی مناسب بی ثمر می ماند. داستان هنگامی به اوج می رسد که کشیشی را برای موعظه پیش کا می فرستند. کشیش با آوردن مثالهای فراوان بر اهمیت حفظ قانون تاکید می کند و تلاش می کند کا را متقاعد کند که تسلیم عدالت شود. دست آخر کا که همه انگیزهش را برای مقاومت از دست داده است، به تدریج خود به این باور می رسد که گناهکار است و توسط دو تن از ماموران پرونده‌اش در خارج شهر به قتل می رسد. سطح رویی داستان بازداشتی است توسط سیستمی بوروکراتیک و اقتدارگرا. کافکا که مانند چارلز دیکنز یک نگارنده اجتماعی است، در حین شرح جزئیات یک نواخت نظام حقوقی چک تصویری ترسیم می کند که می تواند نمادی از هر سازمان دولتی دیگر باشد. داستان پر است از شخصیت های دیکنسونی که هر یک هویتی منحصر به خود دارند، اما با این حال اسیر سلسله مراتب دستگاه نظام می شوند. در سطحی عمیق‌تر داستان نقدی است به مفهوم گناه در مذهب مسیحیت. در مسیحیت حضرت آدم مرتکب گناه شده و انسان به جرم این گناه نخستین از بهشت تبعید شده است و طی این زندگی میبایست تلاش کند تا بخشوده شود. به همین دلیل انسان تا چشم باز میکند گناهکار است، همان گونه که آقای کا در سالگرد 30 سالگیش از خواب بیدار شد و دید که بازداشت است، به اتهامی که نمی‌داند چیست و در دادگاهی که نمی‌داند کجاست. موضوع اصلی محاکمه بحران درونی یوزف کاست. گناهی در کار نیست جز عذاب وجدان او بابت زندگی روزمره و پوچش که او را به هرج و مرج دادگاهی می‌کشاند که در واقع بازتابی از احساسات درونی خود اوست. محاکمه زندگی کای نوعی را در دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه ترسیم می کند. کافکا در خلال درگیری های کا تلاش دارد که دنیا را به نوعی نظم بازگرداند. اشاره به هنر و مذهب در واقع به این منظور است که انسان را به مبارزه با سرنوشت و کاستی های خیش وادارد. در محاکمه شخصیت ها به وضوح و روشنی زندگی عادی با هم حرف نمی زنند. هر واقعی ابهامی نو به داستان می افزاید. گویی ذهنها آشفته است و دنیا مدام دچار به هم ریختگی می شود. در مسیر دادرسی کا با آدم ها و مکان هایی روبرو می شود که هیچ کدام اصل نیستند. مثلا همه قاضی ها دونپایه هستند، اما به نقاش ها سفارش می دهند که تصویر آنها را با ابهت بیشتری بکشند. از طرفی قاضی های عالی رتبه را کسی ندیده است. انگار که آنها در تاریخ و افسانه ها حضور دارند و از این رو مخاطب را یاد پیامبران می اندازند. ارتباط کا با زنان داستان هم حائز اهمیت است. او که به خاطر خودمحوری هایش سال هاست از مادرش فاصله گرفته است، تا زمان بازداشتش هرگز توجهی به فرولین بروسنر هم نکرده است. فرولین اینجا می تواند نماد بچه لطیفتر طبیعت انسان باشد. همچنین در نگاهی جامعه‌گرا می توان از رمان محاکمه خانشی ضد دیوان سالاری داشت. شاید کافکا سعی دارد نشان دهد که در جایی که قانون مبهم باشد و دور از دسترس مردم، همه انسان‌ها می توانند مجرم و خطاکار باشند. در تفسیر دیگر، آقای کا قدرت‌ها و سازوکارهای اجتماعی را علارغم اینکه بعضاً تملق آنها را می‌گوید، دست کم می‌گیرد. چون بعد از اعلام بازداشت خودش می تواند آزادانه زندگی کند و سر کار برود، این بازداشت را جدی نمی گیرد و وقتی برای بازپرسی به دادگاه می رود، مکان دادگاه که زیر شیروانی یک ساختمان قدیمی در محله فقیرنشین است، او را به این فکر می اندازد که این دادگاه ها بی اهمیت هستند. وقتی در هنگام بازپرسی با برخورد زننده صاحب منصبان دادگاه روبرو می شود، هم آنها را جدی نمی گیرد. او همیشه دنبال تصمیم گیران اصلی می گردد، غافل از اینکه سرنوشت او در همین مکانها و توسط همین افراد عادی تعیین می شود. با این طرز فکر آقای کا تا فصلهای پایانی هم فکر می کند که شخصا می تواند در مقابل قانون و حکومت بایستد و خود را تبرئه کند. آقای کا به افراد دیگر هم اعتمادی ندارد، چون آنها را ناچیز و بدون کارکرد می بیند. وکیلش را جدی نمیگیرد، نقاش را غیر قابل اعتماد میداند و در سرتاسر داستان دنبال فردی میگردد که نفوذ کامل داشته باشد، غافل از اینکه چنین فرد قهرمانی فقط در اسطوره ها و افسانه ها یافت میشود. شاید گناه اصلی آقای کائین باشد که فکر میکند میشود بر سرنوشت تسلط یافت یا آن را فهمید. با هم بخش هایی از داستان را میشنویم. من کسی به یوزف کا تهمت زده بود، چون بی آنکه خطایی ازش سر زده باشد یک روز صبح بازداشت شد. آشپز صاحبخانه‌اش که همیشه ساعت 8 صبحانه‌اش را می آورد این بار پیدایش نشد. همچو چیزی پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود. کا کمی دیگر صبر کرد و در این هنگام از بالشش خانم پیر خانه روبرویی را تماشا می کرد که انگار با یک جور کنجکاوی که از او هم دور می نمود به کا خیره مانده بود. آن وقت دلخور و گرسنه زنگ زد. یک باره تقی به در خورد و مردی که کا هرگز در خانه ندیده بودش آمد تو. او باریک اندام و ورزیده بود. رخت سیاه چسبانی تنش بود که به همه جور تا و چین و سگک و تکمه و یک کمربند مجهز بود. مانند رخت جهانگردها. و از این رو بسیار به درد خور می نمود. هرچند آدم نمی توانست درست بگوید که واقعا به چه درد می خورد. کا در رخت خوابش نیمخیز شد و پرسید شما کی هستید؟ اما مرد محلی به سوال نگذاشت. انگار هیئت ظاهرش توضیح لازم ندارد و تنها گفت شما زنگ زدید؟ کا گفت آنا بنا صبحانم را بیاورد و بعد خاموش و دقیق یارو را برانداز کرد و میکوشید سر در بیاورد که او کیست. مرد دیرگاهی تن به وارسیش نداد. بلکه به طرف در رو گردان و لایش را باز کرد تا به کسی که از قرار پشتش ایستاده بود گزارش بدهد. می گوید آنا بنا صبحانش را بیاورد. قهقهه کوتاهی از اتاق بغلی در جواب آمد و جوری صدا کرد که پنداری چند نفر با هم خندیده بودند. اگرچه ممکن نبود که بیگانه از خنده به چیزی پی برده باشد که پیش از این نمی دانست. حالا طوری که انگار خبری را گزارش می کند به کا گفت نمی شود. کا فریاد زد عجب حرفی و از رخت خواب بیرون پرید و تندی شلوارش را پا کرد. باید ببینم تو اتاق بغلی کیا هستند و خانم گروباش برای همچو رفتاری چه توضیحی دارد به من بدهد. با این همه فوراً به فکرش آمد که نمی بایست این را بلند می گفت و با این کارش به نحوی حق بیگانه را بر پاییدن خودش تصدیق می کرد. اما اجالتاً این به نظرش مهم نمی نمود. ولیکن بیگانه حرفش را به چنین معنایی گرفت چون پرسید بهتر نیست همینجا بمانید؟ نه اینجا می مانم نمی گذارم تا خودتان را معرفی نکردید با من حرف بزنید. بیگانه گفت منظور بدی نداشتم و سپس به دلخواه خودش در را باز کرد. در اتاق بغلی که کا آهسته تر از آنچه قصد داشت تویش رفت همه چیز در نظر اول تقریبا مانند شب پیش می نمود. اتاق نشیمن خانم گروباش بود. شاید میان همه اساس قالی‌ها، چینی‌ها و عکس‌هایی که اتاق را پر کرده بود، یک ذره جای بیشتر از معمول بود. با این همه آدم اول متوجهش نمی‌شد. به خصوص که تغییر عمده حضور مردی بود که دم پنجره باز نشسته بود و کتاب می‌خواند و حالا نگاه از کتاب برداشت. می‌بایست تو اتاقتان می‌مانید. این را فرانس بهتان نگفت؟ کا گفت چرا؟ و بعدش پرسید اما شما اینجا چه میکنید؟ و نگاهش را از آشنای تازهش به سوی مردی آورد که نامش فرانس بود و هنوز دم در ایستاده بود و دوباره آن را برگردان. از پنجره گشوده باز چشمش به پیرزن افتاد که با فضولی براستی پیرانش آمده بود دم پنجره روبروی تا هر چرا میشد دید همچنان ببیند. کا گفت بهتر از خانم گروباش را گیر بیاورم و انگار داشت خودش را از چنگ دو مرد میرهاند. هرچند آنها دور از او ایستاده بودند و میخواست بیرون برود. مرد دم پنجره گفت نه، نمیشود بروید بیرون. شما بازداشتید. کا گفت اینطور معلوم است. افسود اما واسه چی؟ اختیار نداریم چرایش را بهتان بگوییم. بروید به اتاقتان منتظر بمانید. علیهتان اقامه دعوا شده است و به موقعش از همه چیز خبردار میشوید. اینطور که دارم آزادانه باهاتان حرف میزنم از دستوراتم تجاوز میکنم. اما امیدوارم جز فرانس کسی حرفهایم را نشنود و او خودش به خلاف دستورات صریحش خیلی آزادانه با شما رفتار کرده است. اقبالتان بلند بوده که ما را به نگهبانیتان انتخاب کردن. اگر باز هم اقبالتان بلند باشد خاطرتان از نتیجه نهایی جمع باشد. کا حس کرد باید بنشیند. ولی حالا دید که در تمام اتاق هیچ صندلی جز صندلی دم پنجره نیست. فرانس گفت به زودی ملتفت می شوید که ما داریم راستش را بهتان می گوییم. و همزمان با مرد دیگر به سوی او آمد. این مرد دیگر قدش از کا بسیار بلندتر بود و هی به شانه او توپک می زد. آنها هر دوشان پیراهن خوابش را وارسی کردند و گفتند که او حالا باید یک پیراهن کمتر تجملی تن کند. اما آنها این یکی و باقی رخت‌های زیرش را بر می‌دارن، می‌گذارن کنار و بعداً هر وقت دعوایش به خوبی و خوشی به پایان رسید، بهش بر می‌گردانند. گفتند خیلی بهتر است که این چیزها را بدهید به ما تا تحویل انبار بدهیدشان. چون در انبار دزدی زیاد می‌شود و تازه آنها یک مدت که گذشت همه چیز را می‌فروشند. حالا می‌خواهد دعوایتان فیصله یافته باشد یا نه؟ و هیچ نمی شود بدانید که این دعواها تا کی می کشند، به خصوص این روزها. البته بالاخره پولش را از انبار می گیرید. اما اولا قیمتهایی که بهتان می پردازند همیشه ناچیز است. چون چیزهاتان را به بهترین رشوه دهنده می فروشند، نه به بهترین پیشنهاد دهنده. و به هر حال همه می دانند که پول اگر سال به سال دست به دست بگردد کم می شود. کا هیچ اعتنایی به این اندرز نکرد. او به هر حقی به گرفتن چیزهایی که میشد دارایش باشد چندان ارزشی نمیگذاشت. برایش خیلی مهمتر ضرورت آن بود که موقعیتش را به روشنی بفهمد. اما با بودن این آدمها در کنارش فکر کردن هم از او بر نمی آمد. شکم نگهبان دوم، زیرا آنها فقط ممکن بود نگهبان باشند، به طرز تقریبا دوستانی دائم به او می خورد. اما اگر او بالا را نگاه می کرد، چشمش به چهره می افتاد که هیچ به آن تن چاق و چله نمی خورد. چهره خشک و استخوانی با دماغ گنده کج و کله که انگار از بالا سر او با نگهبان دیگر شور و مشورت می کرد. این آدم ها کی می شد باشند؟ از چه حرف می زدند؟ نماینده کدام قدرت فرمان فرمایی بودند؟ کا در کشوری دارای نظام سیاسی قانونی زندگی می کرد. همه جا صلح و آرامش بود. همه قانون ها اجرا می شد. چه کسی جرأت می کرد او را در خانه خودش بازداشت کند؟ گرایش او همیشه برام بود که آسانگیر باشد. تنها موقعی بدترین چیزها را باور داشته باشد که بدترین چیز رخ دهد. غم فردا را نخورد ولو که چشمانداز بیم دهنده باشد. ولی این بار همچو دیدی درست نمی نمود. البته می شد تمام ماجرا را شوخی شمرد. شوخی خشنی که همکارانش در بانک به دلیلی نامعلوم سرش آورده بودند. شاید چون امروز 30 سالگرد تولدش بود، البته امکانش بود. شاید همین بس بود که تو صورت این مردها می زد زیر خنده و آنها باهاش می خندیدن. شاید آنها باربرهای گوشه خیابان بودند. از قیافهشان که اینجور پیدا بود. و با این همه نگاه اولش به آن مرد فرانس اجالتاً برانش داشت که هیچ امتیازی را که می شد بر این آدم ها داشته باشد از دست ندهد. کا جز مختصر خطری در این نمی دید که دوستانش بعدم بگویند او شوخی سرش نمی شود. ولی در عوض اگرچه عادت نداشت از تجربه چیز بیاموزد، چند مورد یادش آمد. راستش موردهای بی اهمیت، به خلاف اندرز همه دوستانش، عمدن بی پروا و بدون کمترین اعتنایی به پیامدهای ممکن رفتار کرده بود. و سرانجام برایش سخت گران تمام شده بود. آن اتفاق دیگر نباید بیفتد. دست کم نه این بار. اگر این نمایش کمدی بود، پس او نیز می‌خواست آن را بازی کند. فعلا او هنوز آزاد بود. گفت: اجازه بدهید. و تندی از میان نگهبانها به سوی اتاقش گذشت. شنید یکیشان پشت سرش میگوید عاقل به نظر میآید. به اتاقش که رسید فوراً کشوهای میز تحریرش را بیرون کشید. همه چیز در آنجا منظم و مرتب بود، ولی از سراسیمگیش اول نتوانست اوراق شناسایی را که پیشان میگشت پیدا کند. عاقبت گواهینامه دوچرخش را یافت و داشت با آن راه می افتاد برود پیش نگهبانها که گواهی دوچرخه به نظرش بی‌ارزش آمد. گشت و گشت تا زایچه‌اش را یافت. به اتاق بغلی که برمی گشت در روبروی باز شد و سر و کله خانم گروباش پیدا شد. یک لحظه بیشتر ندیدش، چون همین که کار را باز شناخت دست پاچه شد. عذر خواست. غیبش زد و در را خیلی با احتیاط دوباره بست. کا فقط فرصت داشت بگوید که بیایی تو. اوراق به دست وسط اتاق ایستاده بود و چشمش به در ماند که دوباره باز نشد. و لازم بود نگهبانها سرش داد بزنند تا یهو به خودش بیاید. آنها سر میزی دم پنجره گشوده نشسته بودند و دید که دارند صبحانه او را میبلند. پرسید: چرا نیامد تو؟ نگهبان بلندقد گفت: حق ندارد، چون شما بازداشتید. چطور می شود بازداشت باشم؟ آن هم به همچو طرز مضحکی. نگهبان برشی نان کرمالیده را در ظرف عسل زد و گفت: باز هم که شروع کردید. ما به این جور سوال ها جواب نمی دهیم. نگهبان گفت: امان، کاش شما به وضعتان پی می بردید و کاش هی بی خودی ما دوتا را آزار نمی دادید. مایی که بیشتر از همه عالم خیرتان را می‌خواهیم و بهتان نزدیکیم. فرانس گفت: راست می‌گوید. حرفمان را باور کنید. و فنجان قهوه در دستش را به دهنش نبرد، بلکه نگاه خیره‌اش را به کا دوخت. نگاهی ظاهراً معنادار و با این همه نافهمیدنی. کا بیان که دلش بخواهد به دام رد و بدل کردن نگاه با فرانس افتاد. با این حال به اوراقش زد و تکرار کرد: اوراق شناسایی من اینهاش. نگهبان بلند قد فریاد کشید که اوراقتان چه به درد ما می خورد؟ رفتارتان از بچه ها بدتر است. پیر چه می گردید؟ به خیالتان اگر با ما نگهبانها سر اوراق شناسایی و حکم بازداشت جر و بحث بکنید، پرونده ماهتان را زودتر پایان می دهید؟ ما کارمندان زیردستی هستیم که از اسناد قانونی چیزی سر ما نمی شود و کاری به کار مرافع شما نداریم، جز آن که روزی 10 ساعت نگهبانتان باشیم و مزدش را بگیریم. ما همه‌اش همینیم، اما خوب حالیمان است. مقام‌های بالایی که ما در خدمتشانیم، پیش از آن که دستور چنین بازداشتی را بدهند، درباره دلایل بازداشت و شخص زندانی دقیقاً خبر دارند. هیچ خطایی درش نیست. صاحب منصبان ما تا جایی که می‌شناسمشان و من فقط دونپایه‌ترینشان را می‌شناسم، هیچ وقت وسط مردم پی جرم نمی‌گردند، بلکه همانطور که قانون حکم می‌کند به طرف گناهکارها کشیده می‌شوند و بعد ما نگهبانها را سراغشان می‌فرستند. این قانون است. مگر می‌شود خطایی درش باشد؟ کا گفت: من این قانون را نمی‌شناسم.